Пиляется у журбе, живе Беларусь, живе, живе Беларусь, живе! В Америце и Австралии повсюдно здесь смерти повстали, кто не забыл себе. Живе Беларусь, живе! У Питера и у Москве, у Сибири и у Китая знябытая она у вас красая. Живе Беларусь, живе! Для сердца у сляпых и глухих, крывавячи губы и скрони, лятуть и лятуть тыя кони в погонях своих и чужих. Лунают бель, чырвань и бель, у золоте и блаките, то нібыта золоку житя взыходит церквы корабель. У сердца и у голове детени шаленства и горость, живе подобенство и в образ, живе Беларусь, живе! Міхал Скобла гутарыў з братам Мікалаем, вядомым у літаратурным свеце як паэт Зніч. Маратон вольных студыяў. 21 перадача на нашых хвалях кожны дзень. www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай svoboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Вы на хвалях радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. Франак у вячорку вынесенае адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў, змяншэнне адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Гуманізм рускай літаратуры». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Валянцінам Акудовічам. Российскую литературу започатковало прыстя христианства на земле Руси. У пару московской державы значную роль в модернизации российской литературы отыграли выхованцы Киево-Могилянской академии, передусім Симеон Полоцкий. Найбольший росквіт русской литературы пропадая на 19-е стагоддзе. Творчесть Льва Толстого, Федора Достоевского, Ивана Тургенева, Николая Гоголя да інших зрабила ее широко вядомой во всем свете. Русская литература сама презентуе себе як дискурс высокой духовности и гуманизму. В тот же час она является могутным проводником российской имперской экспансии на всю земную кулю. Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого. Міт пра гуманізм рускай літаратуры быў сфармаваны ў самой Расіі, найперш самімі расейскімі літаратарамі. Потым ён пашырыўся сярод многіх народаў. Натуральна, беларусы тут не былі выключэннем. Наколькі гэты міт адпавядае сапраўднасці рускай літаратуры і ці быў істотным ягоны ўплыў на беларускую культуру? Нам вельмі важна зразумець сутнасць гэтага міту. Бо цягам апошніх стагоддзяў руская літаратура ўплывала на фармаванне светапогляду беларусаў, куды больш масштабна, чым якая яшчэ. У тым ліку і беларуская, якую нам расійская імперія дазволіла займець усяго стагоддзя назад. Да таго ж, светапоглядна беларуская літаратура ўсё равно толькі капіявала матрыцы рускай літаратуры. Асабіста я гэта вельмі вострачу, калі завершу рэдагаванне кнігі амерыканскай даследніцы Эвы Томпсон «Імперыялізм рускай літаратуры», якую на беларускую мову пераклала Таццяна Нідбай. Гэта акадэмічная манаграфія, якая сістэмна і грунтоўна даводзіць, што ўся вялікая руская літаратура была і застаецца каланіяльнай па сваёй сутнасці. Інакш кажучы, гэта тая ж імперская экспансія Расіі ва ўсе бакі свету, толькі сродкамі літаратуры. Расія – турма народаў. Расійская імперія – імперія зла. Гэтыя і да таго падобныя метафары даюць выразнае ўяўленне пра агрэсіўнасць і рэпрэсіўнасць палітыкі як расійскай імперыі, так і маскоўскіх уладаў у камуністычнай імперыі. Але руская літаратура ў вачах і саміх расейцаў, і ў вачах усяго свету застаецца, як кажуць, белы ды пушысты. Маўляў, імперыя гэта адно, а літаратура зусім іншая. Ці так гэта насамрэч? На захадзе за апошнія 10 гадоў сфармавалася магутная інтэлектуальная плынь, якая займаецца деконструкцией мастацких текстов, створенных знакомитыми авторами великих колониальных империй, передусім английской, французской, американской. Рэй у этой справе ведут интеллектуалы с былых колоний, якія, кажучи словами Homo Phapke, расшифровывают коды пригнету, схаванные у мастацких творах письменников з метрополии. А вот у интеллектуалов большини колоний России, якія вызвалились с колониальной залежности, руки до этой справы все еще не доходит. Принамсі, в Беларуси мне згадывается только резонансный артикул Зенона Пазняка на початку 90-х, где он обвинователь российских классиков у их имперскости, и русская книга Сергея Дубовца. У русской литературы, в том лику классичной, немало творов дзеяння, у яких отбывается на территории інших, завоеванных расейцами народов. От Кавказу, праз Украину и Беларусь, Среднюю Азию, Сибирь, аж до далекого сходу. Ці існуюць у рускіх пісьменнікаў прынцыпова розныя падыходы да адлюстравання гісторыі, побыту, характару гэтых народаў? Калі палітыка Расійскай імперіі была надзвычай дыферэнцыяванай на пабраных землях, дык руская літаратура, якая рытарычна падтрымлівала імперскую экспансію, заўсёды выявляла сябе аднолькава. У гэтым сэнсе няма розніцы паміж вершам Александра Пушкіна «Клеветнікам Расіі», дзе раз'ятраны камер-юнкер ганьбіць усіх, хто спачываў польско-беларускому повстанню супраць імперії, романом Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», у яким вечно опальный поэт России с загидою малюе поневоленных черкесов, и пафосной поэмой Миколая Гумилева «Туркестанские генералы, что скорили никчемных азиатов и узняли русский стяг над белой хивой». Тому и кеп литературные творы з эпохі расійскага каланіялізма не аналізаваліся, гэта аналіз і беларускай сітуацыі. Хаця, натуральна, праявы расійскага каланіялізму на Беларусі значна розніліся ад тых, што мелі месца на Каўказе ці, скажам, стасовна карэнных насельнікаў Сібіры. Валентин Распутін у кнізе «Сібір-Сібір» безмежна захапляецца тымі рускімі, што заваёвалі для імперіі гэты край і заклікае больш урачыста шанаваць іх памяць. Але вядомы пісьменнік нідзе не згадвае, што Хабаров, імя якога носит знаный сибирский город одночи, цитата, «спаланил кольки сотню коренных насельников с детьми и смажил детей на расшотках, утворенных с телом их батьков». Зразумело, у Беларуси ничего подобного быть не могло, бо мы ж с украинцами так само, як бы имперский народ, хотя и периферийный, это уж беларусы с большего православного. И нас як бы не завоевывали, а только воссоединяли с Россией, что зрешты не зашкодило российским уладам заспелить костьми белорусских повстанцев той же самой Сибир, а великому русскому поэту Николаю Некрасову написать хвалебную оду у гонор Муравьева-Вешенника, який поспехово усмирил гэтые исконно русские земли. Вы стверджаете, что великодержавная идея от самого початку ополонила русских письменников и не отпуская их до гэтай поры. Чи я докладно вас разумею? Но вот больше за то, русские письменники сами своей отметной творчестью причинились до того, что эта идея сталася заголовной у сведомости российского человека. В образ великой России, перед якой мусять скараться у все народы, у першиню был эффектно и эффективно презентованы у вершаваннях Александра.